to program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 kwietnia jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szwedzka policja zatrzymała mężczyznę, który przyznał się do przeprowadzenia ataku z użyciem ciężarówki w centrum Sztokholmu. Sejm i przyjął jednogłośnie rządową nowelizację ustawy o repatriacji. Studenci i wykładowcy z Rzeszowa od kilku dni prowadzą wyjątkowy projekt naukowy o nazwie Bez sieci. Szwedzka policja zatrzymała w północnej części Sztokholmu mężczyznę, który przyznał się do przeprowadzenia ataku z użyciem ciężarówki na handlowej ulicy w centrum miasta. Przedstawiciele służb medycznych informują jednocześnie, że po zamachu w Sztokholmie 4 osoby zginęły, 15 zostało rannych, a ich stan 9 osób jest ciężki. Świadek zdarzenia, do którego dotarła telewizja BBC, mówi, że po ataku ciężarówki wiele osób wpadło w panikę. Usłyszałam hałas, krzyki, natychmiast wybiegłam na zewnątrz, zobaczyłam ludzi, tuż obok sklepu leżał martwy pies, jego właściciel krzyczał, leżała kobieta, wszędzie była krew, wszędzie na ziemi leżały ciała. Tuż przed godziną 15 w centrum Sztokholmu kierujący ciężarówką wjechał w grupę ludzi na głównym deptaku w mieście, a następnie do jednego z dużych sklepów. Auto zatrzymało się w wejściu i zajęło ogniem. Według potwierdzonych przez policję informacji zginęło co najmniej 4 osoby, a 15 zostało rannych. Sejm przyjął jednogłośnie rządową nowelizację ustawy o repatriacji. Celem propozycji jest przyspieszenie procesu powrotu do Polski przede wszystkim zesłanych przez władze ZSRR do azjatyckich republik radzieckich, a także potomkom Polaków. Poparło ją 418 posłów. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk ma nadzieję, że nowe przepisy spowodują zwiększenie skali powrotów do Polski. Ta ustawa o repatriacji jest o 20 parę lat za późno. Repatrianci nie mogli wrócić do kraju, chociaż inne narody swoich rodaków sprowadziły. Teraz dajemy propozycję bardzo rozsądną, wspierającą wielokierunkowo repatriantów. Według MSZ do Polski chciałoby powrócić około 10 tysięcy osób. Projekt zakłada m.in. ustanowienie pełnomocnika rządu i rady do spraw repatriacji. Powracający Polacy zostaną objęci pakietem adaptacyjnym ułatwiającym osiedlenie. Repatrianci po powrocie do kraju mają przebywać tymczasowo w ośrodkach adaptacyjnych. Choć wydaje się to dziś niemożliwe, na tydzień własnowolnie zrezygnowali z internetu. Studenci i wykładowcy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od kilku dni prowadzą wyjątkowy projekt naukowy o nazwie Bez sieci. Chcemy sprawdzić, jaką rolę w naszym życiu odgrywa dostęp do internetu, mówi Barbara Przywara, medioznawca i uczestniczka eksperymentu. Czy w ogóle można dzisiaj żyć bez internetu? Czy to jest tak, że to my świadomie korzystamy z niego jako z narzędzia, które nam ułatwia życie w wielu kwestiach? A może jest odwrotnie? Może to już jest tak, że to internet nami zarządza? Pierwszą rzeczą, z którą musiałam się zmierzyć zaraz w poniedziałek rano... Anna Martens z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, uczestniczka projektu. To był brak prognozy pogody na życzenie. I wtedy dopiero dotarło do mnie, że muszę poczekać, aż zostanie podana w radiu. No i to był kłopot. A pani jak sobie poradziła w tym projekcie? Powiem tak szczerze, niestety poległam. Karolina Bednarska, studentka. Internet zastępuje kino, zastępuje informacje, rozkłady, różnego rodzaju plany, harmonogramy, telefony, przychodnie nawet. Generalnie dzielimy się na tych, którzy pamiętają czasy sprzed internetu i mamy pomysł na to, jak sobie pewne rzeczy rozwiązać bez internetu, ale jest grupa osób, dla których internet jest od zawsze. Eksperyment potrwa do najbliższej niedzieli. A już teraz czas na sport. Monika Słukowska. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokazała, że bardzo poważnie myśli o obronie mistrzowskiego tytułu w Plus-Lidze. W pierwszym spotkaniu półfinału pokonała Jastrzębski Węgiel do zera w setach do 23, 20 i 19. Mamy sposób na tego rywala, cieszy się libero Zaksy Paweł Zatorski. Graliśmy w tym sezonie już 3 mecze z Jastrzębskim Węglem. Wszystkie wygraliśmy praktycznie w taki sam sposób. Oni na początku grają naprawdę niesamowitą siatkówkę, trudno się im przeciwstawić. Wiedzieliśmy, że musimy ten trudny moment przeczekać. Jak już wygraliśmy pierwszego seta, czuliśmy, że pękają. Dlatego wygraliśmy całe spotkanie. Rewanż w Kędzierzynie-Koźlu w środę. W drugiej półfinałowej parze zmierzą się PGS Krabbeł-Chatów i Asy Koresowie. Pierwsze spotkanie w niedzielę w Łodzi. A w Krakowie dziś zwycięstwo Pasów Krakowie. W spotkaniu otwierającym 28. kolejkę Ekstraklasy pokonała Śląsk Wrocław 1-0. Jedynego gola strzelił Piotr Polczak w 9 minucie. W drugim dzisiejszym spotkaniu lider tabeli Jagiellonia Białystok gra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Zagłębie strzeliło gola w 15 minucie, ale Jagiellonia odpowiedziała bramką już 2 minuty później i w tej chwili w 35 minucie.

jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd, ktoś gasi i zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron, ja nie chcę z tobą mieć wojen. Właśnie, ten list przed troszeczkę spóźniony. Syn Wojtek, syn pani Basi, kończy dzisiaj 8 lat, jest fanem Trójki, uwielbia fanatyków Fisza Madę. To przy okazji pozdrawiamy bardzo serdecznie dzisiaj urodzonych. Jest 16 minut po godzinie 21. Przed pierwszą dziesiątką Hela w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Hela, skąd ty wziąłeś te kartki? Z szafki. A, z szafki. Hela przyniosła tak mniej więcej 100 kartek pocztowych na listę i tu można prześledzić niesamowite historie, albowiem był taki czas, kiedy kartka, znaczek na kartkę pocztową kosztował 700 zł. Widzisz, jak to było? I to jest Money Talks, AC/DC, Let There Be Love, Simple Minds, Losing My Religion, R.E.M., czyli musiał być 90. Close to You, Close to Me, The Cure, 91. rok. No jak nic. Bardzo ładna kartka od pani Kasi. Tu mamy na przykład bardzo fajną kartkę. Głosuję na nieustanne tango. Republikanka z Wrocławia, Roxy. Znaczek za 5 zł. A tu znaczek za 1000. Niesamowite. No właśnie, to takie pamiątkowe. O, z Węgier kartka przyszła pocztowa. Na Lady Punk. Limala. Jochydę. Lady Punk znowu. A jeszcze na Fabrykę Małp. No dzięki, Hela. To będziemy się bawić tymi kartkami. Wylosowałaś kiedyś szczoteczkę pocieszającą? Niestety. Jak to nie? No nie dostałam, nikt nie wylosował. O kurczę, blade. Muszę szukać, może znajdę. Wysłałem ci na zdjęciu taką słuchaczka przysłała, także wrzuć na stronę naszej. Dobrze. A, no i prosimy, jeśli ktoś ma ochotę zabawić się w wysyłanie kartki pocztowej, to już teraz jakoś, bo przecież święta będą i nie zdąży dojść za 2 tygodnie. 2 tygodnie sobie dajemy, żeby te kartki przyszły. Dobrze, Helen, to co ja miałem ci powiedzieć? Do domu? Że już do domu? Nie. Jeszcze musimy posiedzieć do godziny 22. To wolisz tradycyjnie tytuł, czy tylko imię artysty, czy tytuł, czy... Znak zapytania. Znak zapytania. Where did your love go? Dawid Podsiadło na 10. Dawid Podsiadło, Where Did Your Love Go? W tym tygodniu 18 tydzień na liście i wraca do pierwszej dziesiątki na miejsce 10. Coś miałem powiedzieć, ale chyba zapomniałem. To może w takim razie powiem, że Organek, pół roku na liście i właściwie pół roku w pierwszej dziesiątce chyba. Dziś na 9. Mississippi w ogniu. Mississippi w ogniu, Organek, 26 tygodni na liście z miejsca 8 do 9. Już wiem, co miałem powiedzieć. Kefir napisał, że lista kiedyś była do 22.05 i gdybyśmy dzisiaj tak przedłużyli, to na pewno wszystkie piosenki się zmieszczą. To Sen Evrati. Dzisiaj premiera nowej płyty zespołu Deep Purple, oni u nas na 8.

Ale za tydzień wszystko może wrócić do normy. Where's the Revolution, Depeche Mode, 10 tygodni na liście i na miejscu drugim 1836 wydanie listy przebojów programu trzeciego. To co ja miałem powiedzieć. Hela donosi, że zdjęcie szczoteczki pocieszającej jest na naszej stronie internetowej. Polecam więc tę stronę polskieradio.pl/trójka. Za 8 minut wszystko się tam wyświetli. Myślę tu o dzisiejszym notowaniu. No ale chciałbym także polecić Państwu głosowanie na top wszechczasów. Czas jeszcze jest, bo to do 28, czyli 3 tygodnie jeszcze głosujemy na polski top wszechczasów, a zabawa bardzo, bardzo przyjemna. Tam się dramatycznie wszystko zmienia. Ja tam podglądam, to jak to wygląda. Wygląda naprawdę ciekawie. Polecam 2 maja na antenie Trójki. No, dostałem od Mariusza wiadomość, że płyta Adele 21 pobiła rekord Carole King Tapestry i właściwie wcale mnie to nie ucieszyło, ale na ten temat wypowiem się jutro w Markomanii w takim razie. 1836 notowanie listy już prawie za nami. Cieszą się fani organka, bo to tak na raz, dwa, trzy, to znaczy pierwsze miejsce z drugiego i 3 tygodnie w zestawieniu. Wiosna organek, nasz nowy numer 1 w samą porę. Agnieszka, Helena, Marek, dziękujemy bardzo. No i do usłyszenia za 12 godzin z wąsem. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Chase. Wiosną ulice nie są wcale takie złe.